Vad är det som är låt? Nej, låter på vårdcentral, förlåt. Är det på vårdcentralen? Ja. Ja, vad bra. Du vet, jag var inne och lämnade förut ett sånt där klamydiaprov. Och det blev positivt då. Så då var jag tvungen att tala om sådär vilka sexuella kontakter jag har haft och senaste tiden, sa doktorn. Så då skickade jag en lista. Jag faxade en lista till honom såhär. Och nu har det över helgen så har jag gått och tänkt jättemycket. Och jag mår rätt dåligt. För jag överdrev liksom jättemycket på den här listan. För ni fick en lista av mig på 64 namn liksom. Och så ska, det är inte sant liksom. Nej. För att alltså, de första 10 där som börjar med Lena Olin, Fröken Sverige, Lena Ändrosa, de är ju fortsätter. Det är liksom, de kan man stryka på en gång, för det är bara fantasi. Första 10, för jag har ju inte listan här, vet du. Första 10 stryks. Ja, och sen så står det ju liksom, sen är det alla tjejerna på ICA Flamman. Det är liksom också bara fantasi. Liksom. ICA Flamman? Ja, det är 8 tjejer där. Det är liksom sen det är 10-18 då. Och de där 2 söta som brukar åka på 54-ans buss på månaderna. Alltså du kan stryka alla fram till 30. Alla fram till 30. För sen är det Lollo och Malin då. De tycker jag är söta och så här. De känner jag det på mitt jobb. Men det har inte blivit något där heller. Jag har varit ute en gång med Lollo, så de kan vi nog ta bort dem också. Vad heter den andra flickan, sa du? Malin. Malin stryk. De kan vi ta bort också. Och sen... sen är det en massa här när det bara är tjejer som bara är beskrivna med utseende. Den där så lång mörk börjar det. Ja, ja. Och sen framåt och ner till den mörka tjejen i fiket. Mm. De kan man också ta bort. Alltså om man går igenom den listan så det slutar de med Katarina. Och det är väl egentligen bara henne då. Och då fick jag egentligen mest känna lite utanpå smitta det, tror du liksom. Nej, för då kan man ta bort henne också. Till och med Katarina stryks. Ja, du kan nog ta bort henne också då. Så att det var väl egentligen liksom ingen... Blir det någon kvar då? Men du, vänta då. Kan inte jag göra så helt enkelt? Att jag skickar en ny lista då där med 0 namn på. Blir inte det bäst liksom helt enkelt? Och då får ni alla mina uppgifter där. Om jag kunde klura ut vad doktorn heter, kan jag gå in och berätta det? Ja, det var en indisk doktor med turban. Men jag beskriver honom närmare på mitt fax. Så att jag hör av mig. Gör du det? Kiniksen. Kiniksen.